บองหูมันเมนมันสนาตายจงตรอลบกรอยบารมไงกรอยบองถือออยโอนลมบาจัด สนามตั้งเพลงเชิงยงรู้นี้มันจงเตะบายคนี้สาวลันเปไพคลายสนาบองตรงตายหอตักเพลงบองเรืองออมเนี่ยมีมูลหายบอกสมบายเอาจิตกรอบคลาดบองพมสาวลันเมียนนะมอกบองคมเอายืมบายสนามตั้งเพลงเชิงยงรู้นี้ยืมสัญญาบานเตะออมมันบายบองนึ่งทั่วอ้อยออมกรอมกรีจักลอยตัวเมียนแม่บองบายก็ได้สมเอาเยื่อรังมอมสนายหอยืมตัวเมียนแม่บองคงยืมตรังตรอมมันบาย กรีจักลอย